بسم الله الرحمن الرحيم. I dag, onsdag den 19.12.2018, vi har med tafsir al-Quran at gøre. Inna alhamdulillah, nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. Amma ba'd. Kære brødre og søster i islam, vi er nået frem til surat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er det mig, der har undskyld? Nej, vi er nået frem til surat al-Talaq. Surat al-Talaq. Surat Muhammad har vi været passeret. Surat al-Talaq. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger: Ya ayyuhan nabiyu, idha tallaqtumun nisa'a, fatalliquhunna li'iddatihin, wa ahsul iddah. O profeten, når du giver kvinder deres talaq, og talaq betyder skilsmæssig, fatalliquhunna li'iddatihin, når I giver dem deres talak, så skal talak være under nogle præmisser. Og li'iddatihin, det betyder i deres rene perioder. Og jeg kommer ind på det, ren fiqh-mæssigt. Wa ahsul iddah, så skal I optælle iddah. Wa ahsul iddah, det betyder optælle tiden og pas på den tid. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ, frygt jeres Gud, som er frygt Allah, som er jeres Gud. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنْ, man må ikke jære dem væk fra deres huse. وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ, og de må ikke komme ud, kun hvis de har bedrevet hår. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, og det er den hudud, det er den grænse, som Allah har lagt. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, og dem, som går over Allahs grænse, فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, så har man dyrket zulm på sig selv. Det betyder, at man har udført en stor fejl. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا, og det kun Allah subhanahu wa ta'ala, som ved, når de bliver hjem, hvilken konsekvens det vil give, og noget godt, der kommer ud af det. Allah siger til Muhammad sallallahu alaihi wasallam reglerne vedrørende talaq, at en person, han vil gerne give sin kone sin talaq, så skal talak være i en periode, hvor kvinden er ren. Og mange af jer har læst hadisen, som er i Bukhari og Muslim, der blev kaldt hadis ibn Umar, أنه طلق امرأته وهي حائض. Han gav sin kone talaq, mens hun var uren, mens hun havde sin periode. فذكر ذلك عمر لرسول الله فتغيظ رسول الله ثم قال ليراجعها. Så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam til Umar, sig til Ibn Umar, han skal trække hende tilbage. ثم يمسكها حتى تطهر. Så skal han holde fast i det til hun bliver ren. ثم تحيض وتطهر. Så hun bliver ren, og så kommer for hun sin periode, og så bliver hun ren. فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. Og så hvis han vil, efter hun er blevet ren fra den sidste periode, så kan han give hende talaq. Der er mange mænd, der misbruger deres magt ved at give kvinder talaq, hvor de er urene. Og det er derfor, at det ikke er tilladt for en mand at give talaq til en kvinde i uren periode. Og han er syndig. Så er der mange, der spørger, falder talaq? Hos de fire ulema vil talaq være faldende. Men hos Ibn Taymiyyah og mange andre ulema, der vil talaq ikke være faldende. Og det er derfor, at det er vigtigt, at når man giver, eller når man bliver gift, man lærer, hvad er ahkam vedrørende talaq. Ligesom ahkam vedrørende zawaj, at blive gift. Perioden for en kvinde, når hun har menstruation, det er tre rene perioder. Det betyder, når han skal give hende talaq. Lad os nu sige, at manden var op, og han vil skilles med hende, så skal han vente til hun får periode og bliver ren, når hun er været i bad. Her kan han give hende talaq. Og hvis lægger mærke til her, Allah siger, at det der er det grænsen for Allah, og man må ikke gå over grænsen for Allah, og man er syndig. Og læg mærke til, hvor mange mænd, der er syndige, af hvad det angår. Og så siger Allah, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنْ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنْ. Og her, når de har nået selve al-idda, og de er på vej væk fra dit hjem, til vis i tredje periode, فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفَ, så hold fast i den, enten godt, det betyder at tale fornuftigt til den, tiltræk den til at blive, أَوْ فَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوفَ, eller forlad den uden støj, uden at der er drama. وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. Når han vil trække hende tilbage, at han skal have nogle vidner. Nogle ulama siger, vidnerne kan være hvem som helst til at vidne på det her. Men når han trækker hende tilbage, så skal han have nogen til at vidne, at han siger til dem, jeg trækker hende tilbage. Det er også for at opdrage ham, så de ved, at næste gang han giver hende talaq, at han har gjort det, så han kan lære noget af det. Og nogle ulema siger, at det er frivilligt at gøre. Hvis han siger, raja'atuki, jeg trækker det tilbage, så er det ligesom, han har trukket hende tilbage. Wa aqimu shahadata lillah. Selve de vidner, de skal gøre det for Allahs skyld. Også senere hen, at de kan bevidne, fordi en gang, så vil de stå og sige, hvor mange talaq har han givet mig, så henter du vidner og siger, den ene gang og den anden gang. Så vidner det, hvad det angår, og det er faktisk meget godt at gøre. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ذَلِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Det der er dem, som bliver påmindet om Allah og dommedag, og det kræver gudfrygtighed i det her. Det kræver, at man er gudfrygtig. Der er mange mennesker, der ikke frygter Allah, hvad det angår, fordi det De tror, at talak er bare et ord, yallah. Du er skilt fra mig ud af huset. Khalas. De kender ikke til konsekvenserne, og der er nogle kvinder, de er ligeglade. Nogle af dem føder et barn bagefter, og de gider ikke engang informere faren, at han er. Jeg har kendt en, hun skrev, at faren er ukendt. Wallah beskytter os, at faren er ukendt. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dem som Gud frygter Allah, Allah skal nok vise dem en bedre vej. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah vil give ham provision, uden han tænker over det. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Og dem som sætter tillid til Allah, så vil Allah hjælpe ham. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. Allah kender og ved subhanahu wa ta'ala, hvad mennesker har behov for. Og Allah subhanahu wa ta'ala vil give ham, hvad han har behov. Spørgsmålet er, om han gider at spørge ham subhanahu. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا. Allah subhanahu wa ta'ala har lagt alt i et skæbne, som påfylder ham subhanahu wa ta'ala. Og hermed kan man sige, at Imam al-Suddi vedrører den ayah, så siger han, huwa qadaru al-haydi wal-idda. Allah har lagt retningslinjer, hvad folk de skal følge med hensyn til talaq. Wallahi ya'isna min al-mahid min nisa'ikum. Og dem som er nået i et tidspunkt, hvor altså overgangsalderen, eller de får det ikke generelt, så siger Allah angående dem, إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. Hvis I er i tvivl, så deres idda 3 optællige måneder. 3 islamisk optællige måneder. Så taler man 3 optællige måneder. Heraf kommer hun ud af den idda. Og hermed kan man sige, at der er mange mennesker, der tæller dagene i henhold til de europæiske. Nej, du skal tælle dagene i henhold til det arabiske. Fordi de kan enten være 29 dage eller 30 dage, afhængig af den måned og hvordan den er kommet. Og det er afhængig af månedens tilstand. Og det der er gældende også for dem, som har aldrig fået menstruation, så det gælder det samme med 3 måneders optælling. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ. Og dem som er gravid, yani en mand han gik ind, skændes med kone, hun var gravid, han gav hende talak. Hvornår er hendes idda? Så siger Allah, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَيَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Deres idda er, når de har født, yani en mand han gik ind i huset, han skændes med kone, og hun føder lige om et øjeblik. Så siger manden til hende, du er talak. Hendes idda er lige så snart barnet kommer ud. Yani, hvis det drejer sig om en time, så er hendes idda en time. Og det er derfor, der er mange ligesom, der falder i det her, hvor kvinden siger til manden, giv mig talak, og han giver en talak, så føder hun dagen efter. Færdig. Hans idda er slut. Så er hun haram for ham. Ny aqd, altså ny nikah og ny mahr, ny medgift. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Og dem som Gud frygter Allah, Allah subhanahu wa ta'ala skal nok forsørge at den person, at der vil være en form for formidling, at han kan trække hende tilbage. Alt det her, det kræver at man er gudfrygtig. Desværre med hensyn til talak, det er svært at se, at der er en mand eller en kvinde, der ønsker at forholde sig til Qur'an og Sunna, hvad det angår. Det er svært. Nu har jeg selv været med i det der talak-komitee, der var i København, og vi var der i et par år, og så blev det lukket ned, efter jeg kom ud af det, fordi jeg blev træt af det, og det var hudpine. Men det korte og lange er, det er svært. Det er sjældent, du møder et par, om det er en mand eller en kvinde, som Gud frygter Allah, det er nummer 1. Nummer 2, det er svært at se, at de er folk, som tænker på deres børn. Det er nummer 2, børnene er de sidste, Børnene er de sidste, som parne tænker på. Og jeg kan huske en af situationerne, hvor et par, hvor manden har givet talak til konen, som jeg kunne tælle op imod 9 gange. Så var hun haram for ham, så blev han shi'i, så blev han gift under shi'i, så sagde de til ham, hvis du laver ridda, fordi han gav en talak også i shi'i, så hvis du laver ridda og kommer tilbage til islam, så kan du gifte med hende igen. Så laver han ridda og kommer tilbage til islam, siger han, og så bliver han gift og gav en talak. Så prøv at tænke på det der cirkus, som de her mennesker har været igen. Allah siger, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Dem som Gud frygter Allah, Allah skal nok formidle tingene til det bedste, bi'idhnihi ta'ala. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ. ذَلِكَ, det der er, hvilket Allahs ordre, som Allah har nedsendt til jer. Talaq er en ordre, og det er en hukum, og muslimerne skal praktisere det. Og hvis de ikke praktiserer det, så skal de møde noget, der er værd, på grund af den straf. Der er mange, der snakker al-ahkam al-shar'iyya, ahkam vedrørende, hvad der angår. Ja, ligesom folk siger, vi hedder demokrati, vi skal praktisere islam. Så spørger du ham der, når han skændes sammen med sin kone. Hvilken ahkam praktiserer du, når du skændes med din kone? Er det Qur'an og Sunnah? Så vil svaret være, det tror jeg ikke på. Næsten aldrig. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ. Det er Allahs ordre. أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ. Allah har nedsendt det til jer. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. Dem som Gud frygter Allah, Allah vil tilgive hans synder. Og det er sådan der, når du er taqwa, og du bliver testet, så vil Allah øjeblikkeligt tilgive dine synder, som du har begået. وَيُعَظِّمْ لَهُ أَجْرًا. Og så vil Allah subhanahu wa ta'ala forhøje. Hvilken forhøjelse? Så vil Allah forhøje hans belønninger. Og Allah subhanahu wa ta'ala, en højeste belønning, som han kan give mennesker, er al-jannah. Og hvem har ikke lyst til at komme ind til jannah? Nu kommer ahkam, vedrørende hvad der ligger på nakken af mand og på nakken af kvinde. Allah siger, askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum. De skal bo, de der koner, når I gifter dem. De skal bo der, hvor I bor. Samme vilkår. Og de skal spise eller have en form for mad eller en lignende fra jeres fortjeneste, som I selv bringer ind. Allah siger, وَلَا تُضَارُهُنَّ لِتُضَيِّقُ عَلَيْهِنْ. Hvis du kan have givet hende talak, og hun de ligger i den der periode, så skal de stadig bo i samme vilkår. Og lad være med at være pressende, så I ødelægger det for de kvinder under den der skilt periode. Og så ligger der nogle ahkam vedrørende børn, hvis hende der kvinde har født. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ. Hvis hun er gravid, og barnet er dit, så skal du sørge for, at når hun føder barnet, at til hun føder barnet, der skal du forsørge hende, fordi maden, det er dit ansvar. فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Til barnet kommer ud, så det er jeres ansvar at fødre dem, og det er jeres ansvar at finde bolig til dem, og de skal bos under jer. Yani, du blev gift med en, hun blev gravid, du gav hende talak, hun skal bo sammen med dig, til hun føder. Hun må ikke blive ligesom jer væk. Der er mange kvinder, manden siger talak kalas. Hun pakker sin kuffert og skrider hjem til sine forældre. Ah, ah, ah. Hun er syndig, han er syndig, det er ikke til at det sharia. Du skal blive hjem, og du skal sove i samme seng, som han sover i. I den ahkam, vi har i sharia. Og du må gerne lokke ham, til han kommer tilbage. Der er ikke noget galt i det. Sådan er sharia. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. يعني nu har konen født, og I ikke kom tilbage til hinanden. Og barnet er kommet til livs, så hvis hun armer barnet, så skal du betale hende belønning. Hvordan? Du skal betale hende penge for at give dit barn det her mælk. Og at فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنْ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. Og så vær sød ved hinanden. وَأْتَمِرُوا مِنَ الْأَمْرِ. Vær flinke over for hinanden og vær god på grund af barnet. وَإِنْ تَعَاسَرَتُمْ. Og hvis der er ikke noget mælk, eller kvinden gider ikke give barnet mælk, hvad skal man gøre? فَسَتُرْضِعُ لَهُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. Så find en anden, der kan arme dit barn og betale hende penge. لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَةِهِ. Man betaler til sine børn afhængig af sin indtægt og hvad man kan. Og sa'ateh, det betyder hvad han har til rådighed. يعني, hvis vi har en rig mand, han skal give tilskud til børnene, svarende til hans liv. Og hvis der er en fattig, han giver tilskud til børnene, svarende til hans liv. Og i islam, vi betragter det her til at være den gældende islamiske lov. Hvor man bidrager, ja, du ønsker ikke at leve luksus, og dit barn lever som som de der folk, der sulter i Afrika. Det er ikke hensigten. Jeg ved, der er nogle mænd, de er ligeglade, fordi de her ingen akhlaq. De har ingen din. De har ingen sharaf. De har ingen manér. De har ingen ær. De tænker, åh, det er moren. Hun er skud i hud. Så skal mine børn være skud i hud. A'udhu billah. Du skal tænke på, at de her er de dine børn, så deres livsvilkår passer ind til dine. Og det skal du være ligesom på vagt, og du skal du tænke over. لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَةِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ. Og dem, som deres rizq er begrænset, så skal de give, hvad de kan i forhold til deres indtægt. فَلْيُنْفِقْ. Så skal han give مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ. Husk, at de her penge er fra Allah. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا. Allah subhanahu wa ta'ala spørger ikke til, at du skal udføre noget, du ikke kan magte. Kun hvad du kan magte som et menneske. Undskyld. Som et normal menneske. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. Og hvis det her dette er hver en dårlig periode, så efter en dårlig periode, så kommer der noget godt ud af. Men de kræver gudfrygtighed. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ. Et hvert af en by, som har gået imod Allahs vilje og har dannet synder, og de har gået imod Allah og deres profeter. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. Så har vi straffet dem en hård straf, og så har vi udført en form for straf, som er nukra. Nukra, det betyder, at den er hård og benægtende. Når du kigger på det, så vil du ikke kunne tåle at se på. Så siger Allah, فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. فَذَاقَتْ, byen, kunne mærke, hvilken hårdhed Allah har sat straf, da de gik imod ham og hans profeter. Og hermed kan man sige, وكان عاقبة أمرها خسرا. Og se, hvad de selv har opnået af straf, at de har tabt det hele. Og den fortabtelse er, de blev dræbt i dunya, og de bliver straffet i akhira. Og så siger Allah, A'adda Allahu lahum adaban shadida. Og ikke nok med det, de kommer til at se en hård straf, som de kommer til at møde i dommedag. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا. Frygt Allah, dem som har forstand, dem som kalder sig selv troende. قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا. Det der er noget påmindelse, som Allah har nedsendt til jer. رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتِ. En profet, som taler til jer verser og tegn. Mubayyinat, klar. Liyukhrija alladhina amanu wa amilu s-salihati min adh-dhulumati ila an-nur. For at forføre dem, som er troende og har handlet korrekt, fra mørket til lyset. Læg mærke til her, Allah taler omkring talaq, og Allah taler og pånævner folk, som gik imod Allah i straf, fordi de har ikke adlydt Allah. Og det her vedrørende en situation, der er talaq, at være skilt, når man har ikke Gud frygtet, hvilken straf et menneske vil have. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا. Og dem som troende på Allah og handlede korrekt, يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Så vil Allah lade ham entrere de paradiser, som Allah har tilretlagt for ham, hvor floderne løber ned under den for evigt. قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقَهُ. Allah har gjort hans provision til at være i sin bedste vis. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. Det er Allah, som har skabt syv himler, og ligeledes har Allah skabt jorden som værende syv jord. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. Selve ordren kommer afra med, så I kan vide, أن الله على كل شيء قدير. سيكفيه أن الله سبحانه وتعالى هنا مكفول وبستمنه. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والله سبحانه وتعالى بل فوقه وكنا تلؤسيد. سورة التحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. أب خفيتن بفا حرام قال نونتين بفا حرام قال نول سم الله قوات حلال فارا ألي دين كونا سم دو أمسك أدباء أدقاتن تفريس. من آية بسي ليس دين آية سبيلي فوشك. Hvordan kan det være, at Allah siger sådan noget til Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Der er en historie bag det. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han besøgte Zainab. Og Zainab har lavet noget asal, noget sødt, og han spiste sallallahu alaihi wasallam. Hafsa og Aisha var jaloux, fordi han tilretlagt noget af sin tid hos Zainab. Zainab ibn Dunjahsh radiyallahu anha wa ardaha, og han var ikke sammen med Aisha. Så sagde Aisha til Hafsa, når vi møder ham, så skal vi se, at han lugter, og den lugt er maghafir. Og det er derfor at Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da han kom til Hafsa, da han kom til Aisha, så sagde de til ham, du, der kommer en grim lugt ud af dig. Så sagde han, hvad han har spist hos Zainab bint Jahsh, så har han haram gjort det, han har spist, for at ligesom, at han ikke skulle have den grimme lugt, troede han. Men Allah har gjort det klar for ham, at han skal ikke adlyde, hvad hans kone har sagt. En mand, han skal ikke lade sig blive nar på den måde, fordi der er jalousi i spillet. Og Allah sagde til ham, tabtaghi mardata azwajik, er det dine koner, som du ønsker at gøre tilfreds? At du har gjort det her, fordi du ønsker dem, at de er dem, som er tilfreds og bestemmende? La. Allah har gjort honning til at være halal for dig, så har du ret til at spise det. Og lad være med at lytte og blive narret af dine koner. Så kommer det. Wallahu ghafurur rahim. Allah har tilgivet dig. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad farad Allahu lakum tahillata aymanikum. Når han har sagt, at det er haram for ham at svæve på Allah, så skal han befri den yamin. Og yamin, når du svæver, så først عتق رقبة. Du befrier en slave. Der er ikke nogen slaver, så tager man næste step. Næste step, 10 miskin, som du giver den mad. Er der ikke 10 miskin, så går du til den næste at give den tøj. Det er valgmulighed. Og så til sidst, faste 3 dage, hvis du ikke kan finde nogen miskin. Men mashallah, der er masser af masakin i hele verden. Wallahu mawlaakum wa huwa al-alim al-hakim. Allah er jeres mawla, jeres herre. Wa huwa al-alim al-hakim. Han bærer alt ilm og alt visdom. Og så kommer det her. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha. Da profeten har talt med sin kone omkring en hemmelighed. Falamma nabba'at bihi. Da Muhammad har fået at vide, hvad den kvinde har fortalt andre om det, og det er faktisk Hafsa, med hensyn til, hun har ikke holdt fast i en hemmelighed til Muhammad. Da han kom tilbage og sagde til hende, du har fortalt det videre. Wa adhharahu Allahu alayhi, arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Han kendte til noget, og noget af det kendte han ikke noget til. Så siger Allah, falamma nabba'aha bih, qalat man anba'aka hadha. Da han gik hen til hende og sagde, du har fortalt noget, du må ikke fortælle. Så sagde hun, hvem har fortalt dig det? Qala nabba'ani al-alim al-khabir. Jeg fik det at vide Allah. Al-alim indbærer al-ilm, al-khabir ved alt. Inta tuba ila Allah faqad sagat kulubukuma. Allah og Muhammad sagde til dem, til Hafsa og Aisha, inta tuba ila Allah, hvis I beder Allah om tauba, faqad sagat kulubukuma. Og her Allah subhanahu wa ta'ala vil fortælle dem, at deres hjerte vil blive ligesom tage imod den tauba, og det kræver, at vi skal handle. Så skal jeres tauba være til sted for at blive, og så skal Allah subhanahu wa ta'ala nok tilgive den for det. Wa in tadahara alayhi, og hvis I skjuler det for ham, at I har sagt, at I laver tauba, og I ikke ændrer jer, fa inna Allah huwa mawlah. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا فإن الله هو مولاه الله أهنس هيا سبحانه وتعالى من وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة من كسي أت محمد صلى الله عليه وسلم ها فلك تيلبسه أتي بالبعض فهم والملائكة بعد ذلك ظهيرا. Og disse malaika kommer til at fortælle ham, og når de har observeret noget, og fortælle Muhammad, hvis I gør noget anderledes. Så siger Allah, hvor Allah ønsker, at Muhammads koner og alle andre kvinder lærer noget af det. عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّكَ كُنَّ أَن يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا Hvis det skulle være, så skulle Allah subhanahu wa ta'ala at give jer alle sammen talaq. Og så stedet for jer, give ham nogle nye koner. Khayran min kun, som er bedre end jer. Hvilken koncept vil de være? Muslimat. Mu'minat. Muslimer, troende, qanitat. Nogen, som laver kunut. Ta'ibat, bed Allah om tilgivelse op det. Abidat, tilbyder deres herre. Sa'ihat. Sa'ihat betyder dem, som fester. Thaybat, har været gifte før. Wa abkara, og andre, som har været jomfru. Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Og de fasttroende, så kommer her. Frygte, qu anfusakum. Qu, beskytte jeres nafs og jeres familie. Beskyt den fra hvad? Fra ilden. وقودها الناس والحجارة. Hvem kommer til at være maden til den her ild? Allah siger, maden til ilden vil være mennesker og sten. عليها ملائكة غلاظ. Vagterne er nogle engler. غلاظ من الغلظ. غلظ hår. غلاظ شداد og hårdhed. لا يعصون الله ما أمرهم أذلوا الله وقعلوا يمودهم ويفعلون ما يؤمرون وديكاف دي بليبيدا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم تم صمها دان الكفر داس أتسلسة وأنسكر أبيع كفار لبيع ما كم من أنسكر اليوم في طوم دين إنما تجزون ما كنتم تعملون إفو ويسل ها بليلك أفتشين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة أودي فاشخون لو توبة الله سبحانه وتعالى بيها فوتايا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم مسكيب الله سبحانه وتعالى تلقي يا سنة ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار og måske entrerer i Allahs paradis, hvor flyderne løber under dem. يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَ Det er den dag, hvor Allah forlader aldrig hans profet. Ej heller de fasttroende. نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ Lyset vil være foran dem, og lyset de vil gå foran dem, som vil lyse deres vej. Allahu Akbar. وبأيمانهم ومداس إيمان يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا تنسك الداس نور سبغيصة وبليت سلقل إنك على كل شيء قدير توها مك أو أل يا أيها النبي أوب خفيتنا الله جاهد الكفار بكريك تبنتخو والمنافقين أدي هكلا واغلظ عليهم فهو مدم ومأواهم جهنم وداس بلاس يا جهنم وبئس المصير تيري فاس تيري كأبنو ضرب الله مثلا للذين كفروا الله جيت اكسمبل فيغان دم سمع كفار سمع ذاؤنا مسلمة بخفيرة امرأة نوح وامرأة لوط كون نوح عليه الصلاة والسلام وكون ألوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين دي هذاؤنا تو أبو سلاوة سم هذاقو فخانتاهما دي أقو يمود داس كالس الله كالا دي خيانة خيانة دي بتصدر أدباع ليسم أترو من أترو أجد أوه فدي أترو أكون سكسويل فوهل Men de har været en, ligesom imod ham i handling og i kaldelse, og har valgt deres folksted for at vælge alt profeten af Allah. فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا Og det der har ikke været nok for dem, at de kan entrere al-jannah, stedet for at komme det ind til ilden. وقيل دخول النار مع الداخلين. Så kommer det til at entrere ind sammen med de andre. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. الله أكبر. الله giver et eksempel af en kvinde, som var under en tagut. Og det er Asia, imraat Fir'aun, som sagde: Åh Allah, byg et hus hos dig i Jannah. ونجني من فرعون لما كم وفق فرعون وعمله وهنس هننغه ونجني من القوم الظالمين بفريما فضيها مشركين فضيها فل. ومريم ابنة عمران أو مريم عليه الصلاة والسلام موان عيسى التي أحصنت فرجها سمها بسكتسين كنستين فنفخنا فيه فيها بوستين min ruhina fra vores indre. Og det betyder, at Jibril har pustet den. وصدقت بكلمات ربها. Og de har været troende om Allahs ord. وكتبه og hans bøger. وكانت من القانطين. Og hun var blandt dem, som lav kunut. Kunut, det betyder dem, som er adlyder Allah, underkaster Allah og frygter Allah, og dem, som Gud frygter ham i alt, hvad han er kommet med. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Vi har nået frem til surat al-mulk, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Vi har nået frem, vi mangler to juzu, så vi er færdige. To juzu, surat al-mulk, vi mangler juzu 29 og 30. Bidnillahi ta'ala, med Allahs hjælp, bidnillahi ta'ala, vi kommer til at afslutte den første tafsir Quran i audio, altså i tale i hele Danmark. Alhamdulillah, rabbil alamin. Hvis der nu er jer, der har nogle spørgsmål, så tager vi det. Barakallahu fikum, jazakumullah.